نل ہوگا، ظاہر میں تو آباد ہوگی مگر ہدایت سے بالکل ویران ہوگی، یہ باطنی خرابی ہے اللہ کے گھروں میں. اور ویسے قانون کے طور پر سورہ حج میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ عبادت خانے، کسی کے عبادت خانے کو بھی گرانے کا حکم نہیں. یہودیوں کا عبادت خانہ ہو، نصارہ کا ہو، تصریح ہے، یا کوئی بھی عبادت خانہ ہو، یا اللہ تعالی کی مسجد ہو، کسی کو گرانے کا حکم نہیں. یہ دیکھ لیجیے، یہ جو گڑبڑ ہوا سن 47 کا، تو ہندو ہندو سے کیا توقع ہو سکتی؟ 50,000 مسجدیں آپ مشرقی پنجاب میں انہوں نے خراب کر لی، اور ادھر مسلمانوں کے ہاتھوں کی جو مندر لگے ان کو جاڑ دیا، تباہ کر دیا. بات دونوں غلط ہے، یہ خرابی کا باعث ہے، غلط بات کا نتیجہ کبھی بھی صحیح نہیں. عرب کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے مشرکین، انہوں نے مسلمان ہو کر خود اپنے مندر گرائے تھے اور ان کو مسئلے بنائے. ایسی بات اگر ہو تو کوئی اعتراض نہیں، عطائف کا مندر گرایا انہیں لوگوں نے، آج شرک کے جتنے گھر تھے خود گرائے، خود مسلمان ہو کر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ غلط ہے، دوسرے کو گرانے کا حکم نہیں. مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں اور بہترین زمانے میں ایسی حرکت کہیں بھی نہیں کی مسلمان. آسن کا مندر جو فوجیوں نے گرائے تھے، محمد ابن قاسم نے دوبارہ ان کو تعمیر کر کے دیا، ہر تاریخ میں موجود ہے کہ نہیں، یہ نہیں کام کرنا، کسی کے مندر کو، کسی کے عبادت خانے کو گرانے کا حکم نہیں. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے غلط کام کیا تھا، سومناتھ کے مندر کو گرا کر کے آج انہیں مسجد بنا دیا، تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ 1,000 سال کے بعد ہندوؤں نے پھر اس مندر کو، مسجد کو گرا کر پھر مندر بنا دیا. غلط بات کا نتیجہ کبھی صحیح ہو سکتا ہے؟ 1,000 سال کے بعد، محمود غزنوی کو 1,000 سال ہو گئے، اور راجندر پرساد نے آدمی بھیج کر کابل سے گیٹ بھی منگوایا اور اسی گیٹ کو یہاں رکھا، کابلی نے 1,25,000 روپیہ دیا، وہ گیٹ واپس کر دو، واپس کر دیا، اس مسجد کو گرا کر پھر مندر بنا. ترکوں نے بھی غلط کام کیا تھا، اباسوسیا کا مندر تھا، گرجا تھا بڑا، اس کو گرا کر زور سے مسجد بنا دی. اب پھر جب انگریز کا غلبہ ہوا تو اس کو پھر گرجا بنا دیا. اپنے زمانے میں تو چلتے رہے مسجد، اب چیختے ہیں، اب لائبریری بنی ہوئی ہے وہاں، پھر پھر مسجد کو گرا کر کے انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. کام تو آپ نے غلط کیا اصل میں، یا تو خود عیسائی مسلمان ہو کر گرجا اڑا دیں اور مسجد بن جائے، ٹھیک ہے، جو عیسائی نہیں ہیں اب نہیں رہے، لیکن دوسروں کو حکم نہیں. غلط بات کا نتیجہ 1,000 سال کے بعد بھی اس کا نتیجہ غلط ہی سامنے آئے. تو یہ اللہ نے فرمایا، یہ تمام چیزیں داخل، مساجد کے علاوہ تصریح ہے، کسی کی عبادت خانے کو نہ گرا، گرانے کا حکم نہیں. ہاں وہ لوگ خود ہدایت قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، ان کو سمجھ میں آ جائے بات، وہ بات الگ. کوئی ہندو نہ رہے وہ کہیں گے نہیں بات ٹھیک ہے، ہم کو سمجھ آ گئی ہے، وہ مندر گرا دیں، وہاں مسجد بنا دو، ٹھیک ہے. لیکن ہندو موجود ہوں، سکھ موجود ہوں، ان کے عبادت خانوں کو جب گرائیں گے، اس کا نتیجہ 1,000 سال کے بعد بھی برا ہی نکلے گا، کبھی ٹھیک نہیں نکل سکتا. اور مسلمانوں نے جب ایسے کام کیے تو ہندو اور سکھ سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کیا احترام؟ سکھوں نے تو یہ بارود خانہ بنا دیا، اس کو استبل بنا دیا، کیا مسجد پہ اپنا دور عروج جب تھا، ہندو نے ساری وہ عبادت خانے گرا دیے، وہاں کئی مسجدوں میں بیت الخلاء بنائے ہوئے ہیں، کہیں استبل بنائے ہوئے ہیں، کہیں کچھ بھی نہیں، سب مٹا مٹو دیے، ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ بہرحال اللہ نے فرمایا، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو منع کرتا ہے اللہ کے گھروں سے کہ اس میں اس کا نام لیا جائے، کوشش کرتا ہے اس کو خراب کرنے. خرابی یہ ظاہر کی ہے اور باطن کی بھی ہے. باطن کی خرابی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ کے گھر تعمیر کیے گئے ہیں، وہ مقصد نہ پورا کیا جائے وہاں. تو مسجدیں ویران ہیں، خراب ہیں. مقصد تو ہے نماز، عبادت، اللہ کا ذکر، تلاوت، ان چیزوں کے لیے. چنانچہ اسی بنا پر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حدود قائم کرنے سے منع کیا، حد نہ قائم کرو. فیصلہ تو ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر کے ایک فیصلہ دے دے قاضی، فیصلہ دینا تو عبادت میں داخل ہے، حد قائم کرنی بے ادبی میں آتی ہے کہ مسجد کی بے حرمتی ہو. لڑائی جھگڑا کرنا اور پھر گندگی پھینکنی وہاں، تجارت کرنی، گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا، سب سے منع کیا. گمشدہ چیز کا جو اعلان کرتا ہے، بد دعا دو اس کو کہ خدا تیری گمشدہ چیز کو نہ لوٹائے، تو مسجد میں آ کر کے ایسی بات کرتا ہے. جو تجارت کرتا ہے اس کو کہو خدا تیری تجارت میں نفع نہ دے. شیرگوئی سے منع کیا گیا مسجد میں. اگر کوئی صحیح بات ہے، اللہ رسول کی تعریف میں کوئی بات ہے، جیسا آسان ابن ثابت کہتے تھے، اس کی اجازت. لیکن آج کل یہ بھی نہیں، ہر قسم کی شیرگوئی مسجد میں اور غزلیں وغیرہ کے عنوان سے تمام عشقیہ اشعار مسجدوں میں گائے جاتے ہیں. تناشد الاشعار سے منع کیا حضرت نے. اور اسی طریقے سے بے ادبی کے جتنے بھی وہ ذرائع ہیں، مثلا بہت چھوٹے بچوں کو، ابن ماجہ شریف کی روایت میں پاگل آدمی کو مسجد میں نہ آنے دو، وہ مسجد کی بے حرمتی کرے. اور بہت چھوٹے بچے بے شعور، پانچ سال سے کم بچہ ہے، سات سال سے، وہ پیشاب کر دے گا وہاں، ٹسی کر دے گا، اس کو شعور نہیں. ہاں سات سال کا بچہ ہے، پانچ سال کا ہے، شعور ہے، پھر وہ آئے ٹھیک ہے. بہت چھوٹے بچوں کو لانا ہے، یہ مسجد کی ادب کے خلاف ہے، غلط بات ہے. یہ مسجد کی بربادی اور ویرانی کے اندر یہ باتیں آتی ہیں. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں کو سے منع کرتا ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اور خراب کرتا ہے ان کو. ان کا تو حقیقت میں حق نہیں ہے کہ ان میں داخل ہوں، مگر خوف کھاتے. کفار تو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں میں داخل ہوں، الا یہ کہ ان خوف زدہ ہوں ہر وقت. الا خائفین سے یہ بات بھی ہے کہ مسجد کے اندر خوشیوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، آوازیں بلند کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں مسئلہ ہے. آوازیں ایسی چیخ و پکار جو دنیا کی بات ہوتی ہے، اناب جناب لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر کرتے رہتے ہیں. حالانکہ حضور کا فرمان ہے اذا مررتم بریاض الجنت فارغوا، جنت کے باغوں میں جب جاؤ تو تم چار چگلیاں کرو. عرض کیا حضور کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ کی مسجدوں میں جاؤ، اللہ کا ذکر کیا کرو، تسبیح کرو، تحلیل کرو، درود شریف پڑھو، تلاوت کرو، خاموشی سے بیٹھو، موتقف ہو کر بیٹھو. خالی اگر خاموشی سے بیٹھ کر کے نیت یہ کر لے آدمی کہ میں یہاں اعتکاف ہی بیٹھا ہوا ہوں اتنی دیر تک، تو کئی گناہوں سے بچے گا، باہر جا کر کے جتنی باتیں بھی ان سے بچ جائے گا آدمی. لیکن یہ نہیں کرتے مسلمان، گپا ماریں گے، فضول بات کریں گے، خوشو خضوع والی بات نہیں ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے امت میں سے خوشو والی بات اٹھ جائے گی. وہاں بڑی مسجد میں داخل ہو گئے، پانچ سو آدمیوں میں ایک بھی ایسا نظر نہیں ہوگا کہ اس پر خشوع کے آثار ہوں، عاجزی کے آثار، سب حضور ارکان میں لگے ہوئے ہوں. تو جو آدمی ظلم کرنے والا ہے اور اللہ کے گھروں سے روکنے والا ہے، ایسوں کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور آخرت کے اندر عذاب عظیم ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اللہ کے گھروں کو ویران کرنا، اصلی مقصد نہ ادا کرنا، اس کا نتیجہ دنیا میں رسوائی ہوگی، کسی نہ کسی شکل میں رسوا ہوں گے، اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا. ایمان والوں کو بڑا صدمہ تھا کہ مکہ ان سے چھوٹ گیا، ادھر رخ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے بیت اللہ کی طرف. اللہ نے ان کو تسلی دی، وللہ المشرق والمغرب، اے ایمان والوں مشرق مغرب سارا اللہ کا ہی ہے، فأينما تولوا، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ کی توجہ ادھر ہوگی، تم نہ گھبراؤ. اور حدیث میں دو مصداق اس کے بیان کیے گئے جیسا ترمذی کی، کہ اگر کہیں کسی موقع پر کسی شخص سے اندھیرے میں یا سفر میں یا کسی ایسے موقع پر بیت اللہ شریف کا رخ معلوم نہ ہو. صحابہ کرام کو سفر میں ایسا واقعہ ہوا، اندھیری رات طوفان تھا، پتہ نہ چلا کعبے کا رخ کدھر ہے. تو ہر ایک نے جدھر رخ ہوتا تھا ادھر ہی نماز پڑھی. حضور کو جب پتہ چلا تو آپ نے یہ فرمایا فین نما تو بلو فسم وجو, سب کی نماز ٹھیک ہے. یہ ایسے آزار کے وقت آدمی یہ کوشش کر لے اپنی طرف سے, پھر وہ جو نماز پڑھے گا وہ اس کی نماز اللہ کے نزدیک مقبول ہوگی, دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں. یا آدمی سفر میں جا رہا ہے اور شہر سے باہر جا رہا ہے اور جس رخ میں جا رہا ہے نفلی عبادت وہ ادا کر سکتا ہے. صحابہ کرام خود فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر میں جا رہے ہیں, قبلہ ادھر ہے آپ ادھر سواری پر سوار ہیں اور نفلی نماز بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ان مواقع کے لیے فرمایا ادھر یہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہے, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا, ہر شخص کو اس کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ اور جزا عطا فرمائے گا. اللہ الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال اتخذ الله ولدا کہا ان لوگوں نے بنا لیا اللہ تعالیٰ نے بیٹا. سبحانہ پاک ہے اس کی ذات, بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. کل لہو قانتون سب اس کے لیے اطاعت کرنے والے ہیں. بدیع السماوات وہ موجد ہے آسمانوں اور زمین کا, اور جس وقت وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا پس بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا, فیکون پس وہ ہو جاتی ہے. وقال الذین لا یعلمون اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے لولا یکلمنا اللہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ تعالی ہمارے ساتھ. ہوتا تینا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. کذالک اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. مثل قولہم ان کی بات کی طرح. تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو جنون جو یقین رکھتے ہیں. انا ارسلنا کا بے شک ہم نے بھیجا ہے تجھ کو حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا و نذیرن اور ڈرانے والا. ولا تسلو اور نہیں پوچھا جائے گا تجھ سے عن اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں. اہل کتاب یہود اور نصارہ کی تردید ہے اور ان کی خرابیوں کا ذکر ہے, اور اس سلسلے میں ضمناً مشرکین کا رد بھی آ گیا ہے. چنانچہ ان اہل کتاب اور مشرکین کی بےہودگیوں میں سے ایک بےہودگی یہ بھی تھی, جیسا پہلے بہت سی ان کی بےہودگیاں اللہ نے بیان فرمائی اور ان کی خرابیاں, اسی طریقے سے ایک یہ بھی تھی. وقالو اور کہا ان لوگوں نے, یہ قالو کا فائل تینوں گروہ بنتے ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, یہود بھی نصارہ بھی اور جاہل مشرک بھی. یہ تینوں اس میں آتے ہیں. ظاہر ہے کہ تینوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے. قرآن میں اس کی تشریح ہے. یہودیوں میں جیسا کہ سورہ توبہ میں موجود ہے, یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, عزیر خدا کا بیٹا ہے علیہ اللہ. اور نصارہ کا معاملہ تو بڑا مشہور ہے کہ نصرانی تو یہ سن کر کہتے ہیں کہ المسیح ابن اللہ, عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا. یہ بات تصریح ہے قرآن میں, صراحت کے ساتھ بیان کی گئی. مشرکین عرب بھی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تصریح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں علیہ اللہ, الملائکہ تو بنات اللہ. قرآن میں تصریح ہے کہ فرشتوں کو اور ملائکہ کو بعض جائل مشرک لوگ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. سو یہ بہت ہی بری محمل اور قبیح بات ہے جو انہوں نے ذکر کی ہے. یہود بھی نصارہ بھی, اگرچہ سب یہودیوں کا یہ اعتقاد نہیں ہے, لیکن عزیری فرقہ بھی ہے یہودیوں میں, وہ بھی اہل کتاب کہلاتے ہیں. تمام یہودی نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, لیکن بہرحال ان کا وہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ بھی اہل کتاب کہلاتے ہیں. نصارہ بھی آ گئے اور مشرکین بھی آ گئے, سب نے یہ بےہودہ بات کی ہے, بہت بری بات کی ہے. جیسا کہ دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ کلمہ اتنا قبیح ہے, برا ہے, کہ اللہ تعالی ناراض ہو جائے اس کے کہنے سے, زمین آسمان پھٹ جائیں. خدا کہ نازل ہو ایسی بےہودان داؤ للرحمن ولدا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں, زمین شک ہو جائے, جبکہ ایسی بےہودہ اور غلط بات یہ لوگ خدا تعالی کی طرف منسوب کرتے ہیں. بہت ہی بری بات. اسی لیے آگے اس کے رد میں اللہ نے سبحانہ کا کلمہ فرمایا. سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے, مبرہ اور منزہ ہے ایسی بات سے. یہ عیب کی بات ہے خدا تعالی کی بنسبت, بیٹے کی نسبت کرنی عیب ہے. اس لیے کہ بیٹا اگر غیر جنس کا ہو تو یہ بھی عیب ہے انسان کے لیے, اور اگر ہم جنس ہو تو انسان کے لیے عیب نہیں ہے, لیکن خدا کے لیے جو خالق ہے اس کے لیے عیب ہے ہم جنس ہونا. اور اللہ تعالی کی یہ وحدانیت اور فردانیت اور یگانگت کے خلاف ہے یہ بات. بیٹے کا ہونا مخلوق کے لیے تو عیب نہیں ہے, کیونکہ مخلوق عاجز, عاجزوں کے لیے تو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. انسان اولاد کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں, کیونکہ انسان سمجھتے ہیں کہ اگر اولاد نہیں ہوگی تو ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا, نسب کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا, اور علاوہ اس کے ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, ان کا نائب کوئی نہیں ہوگا, ضرورت کے وقت ان کی نگرانی کرنے والا نہیں ہوگا. اس خیال سے انسان اولاد کی طرف مشتاق ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالی کی تو صفت یہ ہے احد, خدائی کے ساتھ تو یہ یگانگت ہے, وہاں یہ کہا. پھر یہ ہے کہ خدا کی صفت غنی ہے, خدا تو بے نیاز ہے. اور پھر یہ ہے خدا کی صفت صمد ہے, اللہ تعالی بے نیاز. تو یہ اولاد کی نسبت اس کی طرف کرنی یہ عیب کی بات ہے, سخت عیب ہے خدا کی طرف اس بات کو منسوب کرنا, اس کی صفت کے خلاف. غنا اس کی ذاتی صفت ہے، سمدیت اس کی ذاتی صفت ہے، سمد ہے وہ بے نیاز ہے. اور پھر یہ ہے کہ ولد جو ہوتا ہے، اولاد جو ہوتی ہے، باپ کے جسم سے ایک مادہ الگ ہوتا ہے، اس سے پیدا ہوتا ہے. باپ کے جسم سے مادہ تولید الگ ہوا، ماں کے جسم سے الگ ہوا، پھر وہ ان سے وہ پیدا ہوتا ہے. الیاذ باللہ، خدا کی طرف اس بات کی نسبت کرنا نہایت ہی قبیح ہے. پھر یہ ہے کہ یہ تولید کی نسبت خدا کی طرف کرنا اس کی صفات کمال کے بالکل منافی ہے، اس کی جو ذاتی صفات ہیں اس کے خلاف ہے یہ. اور یہ نقص والا اور عیب والا عقیدہ ہے اگر اس کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے. اس لیے سبحانہ کا لفظ کہا گیا ہے، پاک ہے اس کی ذات، یہ تو عیب ہے، یہ تو مخلوق کی صفت. کسی کو تشبیہ کہا جاتا، یہ انسان کے عقیدے میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں نقصان پیدا ہوتا ہے تو دو باتیں آتی ہیں، یا تشبیہ آتی ہے اور یا شرک آتا. تو تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی صفت اللہ کے لیے ثابت کی جائے. یہ اولاد کا ہونا، بیٹے کا ہونا، بیٹیوں کا ہونا، یہ مخلوق کی صفت ہے، اس کو خالق کے لیے ثابت کیا تشبیہ کے عقیدے میں مبتلا ہو، لہذا تباہ ہو گیا. اور شرک کس طرح کہ اللہ کی صفت مختصہ مخلوق کے لیے ثابت ہے، قادر مطلق خدا کی ذات ہے، علیم کل خدا کی ذات ہے، اور رب خدا ہے، خالق خدا ہے. خدا کی خاص صفت اگر مخلوق کے لیے کسی کے لیے ثابت کی جائے تو یہ شرک میں آ جائے. کسی سے ہمارے سب خراب ہوتی ہے انسان، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یا مخلوق کی صفت ثابت کر کے لوگ تباہ ہوتے ہیں، یا اللہ کی صفت خاص مخلوق میں ثابت کرتے ہیں پھر بھی شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوتے ہیں. سبحانہ کا لفظ کہا گیا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سے جب دریافت کیا گیا سبحانہ کا مطلب، تو آپ نے فرمایا کہ یہ التنزیہ من کل سوء، ہر قسم کی برائی اور عیب سے تنزیہ، پاکیزگی، اس کا مطلب ہے تسبیح. سبحانہ کا مطلب یہ کہ ہر قسم کی برائی اور عیب سے خدا کی ذات پاک اور مبرہ. عبداللہ ابن عباس سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اللہ اکبر کا معنی بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ کا معنی بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور الحمدللہ کا معنی بھی ہم جانتے ہیں کہ حضرت سب تعریف اور ثنا، حمد و ثنا اللہ کے لیے، وہی مستحق ہے. لیکن سبحانہ کا مطلب آپ سمجھائیں. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اس میں تمہارے لیے کون سی بات مشکل ہو گئی ہے بھائی؟ تم یوں سمجھ لو کہ یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے لیے منتخب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو اپنی تعریف کے لیے پسند فرمایا. سبحان اللہ. اور یہی اللہ نے فرشتوں کو بتلایا، اس کلمے سے میری تعریف کرو. یہ چاروں کلمات ایسے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کے لیے منتخب فرمائے، ان کلمات سے میری تعریف کیا کرو. تو مراد ہے کہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے خدا کی ذات مبرہ اور منزہ. اور یہاں پر کئی باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، مثلا بل لہو ما فی السماوات والارض، اے جس کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو یا بیٹیاں کہتے ہو، ان کے ساتھ اللہ کی نسبت کیا ہے؟ اولاد کی نسبت نہیں ہے بلکہ مملوک اور مالک کی نسبت ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو سب چیزیں جتنی بھی ہیں مملوک ہیں، خدا کی مالک ہے وہ، باپ نہیں ہے اور یہ اولاد نہیں ہے، تمام چیزیں مملوک ہیں، وہ مالک. یہ نسبت مالک اور مملوک کی ہے. اور پھر مالک بھی کیسا؟ مالک بھی ایسا کہ جو ہر قسم کا اختیار رکھتا ہے، اس کے حکم کو ٹال کوئی نہیں سکتا. کل لہو قانتو، تکوینی حکم کوئی نہیں ٹال سکتا. جس کو بیمار بنائے، جس کو تندرست کرے، جس پر موت تاری کرنا چاہے، اور جس قسم کا تصرف کرنا چاہے، کون ٹال سکتا ہے اس کے ساتھ؟ ہاں، شریر کے حکم کو لوگ ٹالتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے کرنا پڑتا ہے. شریر کے حکم کو ٹال دیں، تکوینی حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ جو خدا کا حکم آیا وہ بس لاگو ہو گئے. اللہ تعالیٰ کسی پر موت تاری کرنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ کیوں نہیں روکتے پھر اس کی روح کو؟ روک لو پھر تم، جب ہمارے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اس کو لے جانے کے لیے، تو تم بے بس ہو کر دیکھتے رہتے ہو، عاجز ہوتے ہو. وہ تو ایسا ہے، یہ دوسری صفت. پہلی صفت وہ مالک ہے، باپ نہیں. باپ کی نسبت عیب کی نسبت ہے، یہ مخلوق ہے. وہ خالق ہے، یہ مملوک ہے. یہ جو بھی ہے، مسیح ہو یا ملائکہ ہو یا کوئی بھی ہو، غیر ہو علیہ السلام، یہ مملوک ہے. اور مملوک بھی ایسے کہ تصرف اس کے تصرف میں ہے. جس طرح کل لو کانے تھے، قنوت کا معنی اطاعت ہوتا ہے. اور اطاعت، شرعی اطاعت جو ہوتی ہے، اس میں تو سرسابی کرتے ہیں لوگ، ٹال دیتے ہیں، نہیں کرتے لوگ، لیکن تکوینی حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ دوسری صفت آ گئی کہ اللہ مالک ہے، یہ مملوک، اور اللہ تعالی متصرف ہے، جس قسم کا تصرف چاہے کرے. تیسری صفت ہے بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے. یہ تمام چیزیں اس کی ایجاد کی ہوئی، بنائی ہوئی. اور یہ ابداع جو ہوتا ہے بغیر نمونے کی، اس کا کوئی پہلے نمونہ ماڈل بھی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر کیا بنا، اور مادے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو. موجد ہے تو کیسا موجد ہے؟ فرمایا ایسا عجیب موجد ہے، اذا قضا امرا، جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے انما یکون، وہ کہتا ہے کن، ہو جا، بس وہ چیز ہو جا. یہ کن کا لفظ بھی یہ صرف سرعت اور تیزی کو بتلاتا ہے، جلدی. اس کے پیدا کرنے کے لیے نہ تو مادے کی ضرورت ہے، نہ کاریگروں کی، نہ کسی مددگار کی، نہ کسی ڈیزائنر کی ضرورت ہے، نہ کسی فیکٹری کی ضرورت ہے، جیسا کہ دنیا میں ہوتا ہے عام طور پر. نہ کسی صنع اور کاریگر کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا دوسرا یہ ہے کہ ارشاد ہو جا، وہ چیز ہو جا. تو موجد بھی ایسا ہے، اور یہ کن کا لفظ بھی تعبیر کے لیے نہیں، بلکہ وہ ارادہ فرما لے کسی چیز، بس جس طرح چاہے، جس درجے پر چاہے، جس سٹیج پر چاہے، بس اس کے حکم کی دیر ہے، وہ موجود ہو جاتا. تو وہ تو ایسا ہے. اب اس کی طرف اولاد کے عقیدے کی نسبت کرنا سخت بے ادبی اور گستاخی، اور یہ محمل اور بڑی فضول بات ہے. اس لیے پہلے فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک. یہ تمام عیب اور نقص والی باتیں، چار صفتیں اللہ کی ذکر کر دی ہیں. اور پھر چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک، انسان مجھ کو جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے ساتھ مناسب نہیں تھا کہ میری تکذیب کرتا، اور انسان مجھ کو گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے ساتھ مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھ کو گالی دیتا. اما تکذیب، اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ لن یعیدنی کما بدانی، انسان کہتا ہے کہ مجھ کو دوبارہ نہیں پیدا کرے گا خدا، یعنی قیامت کا منکر، جس طرح کہ پہلے پیدا کیا ہے پہلے کا تو انکار نہیں کرتا کیونکہ موجود ہے زندہ ہے، اور دوبارہ زندگی کا وہ انکار کرتا ہے لہذا میری تکذیب کرتا ہے، اور گالی اس طرح دیتا ہے کہ وہ میرے بارے میں اولاد کی نسبت کرتا ہے، حالانکہ نہ میری بیوی ہے نہ میری کوئی اولاد ہے نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، یہ سب میرے حق میں گالی ہے، انسان گالی دیتا ہے خدا، خدا نے بیٹا بنا لیا، بیٹا حقیقی بھی اس کے لیے نہیں ہے، حقیقی بیٹا تو جز ہوتا ہے، اگر جز مانیں گے پھر وہ خدا بھی حادث ہوگا، وہ بسیط نہیں رہے گا، مبرہ نہیں رہے گا، اور مجازی بیٹا بھی نہیں ہو سکتا کہ خدا کے نزدیک کوئی مقرب ہو کر بیٹے کی طرح ہو جائے، کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ تو متصرف ہوتا ہے، باپ کی مرضی کے خلاف بھی کرتے ہیں، باپ مجبور بھی ہو جاتا ہے اس کی بات کو مانتا ہے، اور یہاں تو ہے کل لہو کانتوں، سارے اس کے مطیع ہیں، اس پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، یہ بات بھی غلط ہے کہ مطلب ہے کہ مقرب مان کر اس کو بیٹے کی طرح مان لیں، وہ تو پھر متصرف ہوگا اور متصرف خدا کے سوا کوئی نہیں. فرمایا وقال الذین لا یعلمون، دوسری بات جو لوگ بے علم ہیں، علم سے عاری ہیں، جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس نشانی کوئی کیوں نہیں آتی. آج جیسی ہم طلب کرتے ہیں ایسی نشانی آ جاتی. مشرکین میں سے رافع بن خزیمہ ایک مشرک کے بارے میں بھی ایسا ذکر کرتے ہیں مفسرین کرام کہ حضور کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ براہ راست کلام کرے، یا کوئی خاص نشانی بھیجے کہ ہم اس کے ذریعے تصدیق کریں. یہ بے وقوفی اور حماقت کی بات. اللہ نے فرمایا کذالک قال الذین من قبل، جیسا آج کے دور کے مشرک کافر اور جاہل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، فلاں نشانی کیوں نہیں آ جاتی، ہمارے ساتھ خدا کلام کیوں نہیں کرتا، ان کے دل بھی ان کے ساتھ ملتے جلتے. فرمایا دیکھو کتنے بے انصاف لوگ، یہ ایک نشانی طلب کرتے ہیں. قد بینا الآیات، ہم نے تو بہت سی نشانیاں بیان کر دی. یہ معجزہ طلب کرتے ہیں، نشانی طلب کرتے ہیں. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3000 معجزات ظاہر کی اور سب نے دیکھا، چاند کا دو ٹکڑے ہو نہ ہو نے دیکھا مشرکین، وہ کھجور کے تنے کا رونا نہیں دیکھا لوگوں نے، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اس قسم کا آپ کی انگلیوں مبارکوں سے پانی کی نہروں کا جاری ہونا نہیں دیکھا لوگوں نے، کتنے کتنے معجزات دیں تم ایک نشانی کو کہتے ہیں. لیکن یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں، جن کے دل میں ایمان ہے وہ تو سمجھنے واقعی ہے اللہ کے سچے نبی، تو اب جنہوں نے ماننا نہیں جو ہٹ دھرمی کرنے والے ہیں وہ اسی قسم کی باتیں کرتے رہیں گے. ارشاد اس پر کیونکہ اللہ کے نبی میں کے دل میں تکلیف ہوگی، غم لاحق ہوگا کہ دیکھو اتنی واضح نشانیوں کے بعد بھی لوگ اسی ہٹ دھرمی پر پڑے اور ایسی ایسی بےودہ باتیں کرتے، یہ کہنا کہ اللہ ہمارے ساتھ کلام نہیں کرتا، کلام براہ راست اگر کہیں تو گویا یہ اپنے آپ کو فرشتوں کے برابر سمجھنا، اگر بالواسطہ کلام ہو تو یہ اپنے آپ کو نبیوں کے برابر سمجھنا. بتلاؤ کتنی حماقت کی بات، ہر شخص نبی کی طرح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بدریے وحی اور فرشتہ بھیج کر اس سے کلام کرے، یا براہ راست جیسا فرشتوں سے کلام کرتا ہے ویسا بن جائے، اپنے آپ کو یہ کیا سمجھ رہے ہیں. اور پھر نشانی طلب کرتے ہیں، حالانکہ سینکڑوں نشانیاں ہزاروں نشانیاں ان کے سامنے موجود ہیں، معجزات بھی دیکھے انہوں نے سب، پھر یہ نشانیاں طلب، اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتے، ہدایت نہیں اختیار کرتے، تو یقیناً نبی کے دل میں غم پیدا ہوگا. اللہ نے تسلی دی، یہ آیت تسلی والی، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ رسول اور نبی بنا کر دے دیا، حق دے کر، سچا دین، صداقت دے کر ہم نے آپ کو مبعوث کیا اور بھیجا، اور بشیر اور نذیر بنا دیا. بشارت ہوتی ہے آل ایمان کے لیے کہ جو آدمی ایمان اور توحید سے اختیار کرے گا جنت میں جائے، اور نذارت ہوتی ہے دوزخ سے اور خدا کی پکڑ اور گرفت. آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، اور حق کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا. باقی آپ غمگین نہ ہوں. کیوں؟ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. یہ ان سے پوچھا جائے گا ما صلککم فی سقر، جب دوزخ میں جائیں گے اللہ کیوں آئے ہو یہاں دوزخ میں، اس وقت کہیں گے کہ افسوس اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مسکین پروری نہیں کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے. یہ بات ان سے پوچھا جائے گا دوزخ میں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ کا کام ہے سمجھا دینا، انما علیک البلاغ، حساب لینا. آپ سے جب ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں آئے، اس واسطے آپ اپنا کام برابر کرتے چلے جائیں، باقی بات کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خود نبٹ لیں گے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تم سے یہودی اور نہ نصرانی یہاں تک کہ آپ اتباع کریں ان کی ملت، کی. آپ کہہ دیجیے بے شک اللہ کی ہدایت ہی وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشوں کی، اس کے بعد بھی آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ کوئی مددگار. الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو شخص کفر کرے گا اس کے ساتھ بس یہی لوگ ہیں وہ نقصان اٹھانے والے. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں، وہ جو میں نے تم پر انعام کی، اور یہ بات کہ بے شک میں نے تم کو فضیلت بخشی جہان والوں پر، اور ضرور اس دن سے کہ نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی کی طرف سے شے ان ذرا بھی، اور نہ قبول کی جائے کیا جائے گا اس سے بدلہ، اور نہ فائدہ دے گی اس کو سفارش، ولا ان سرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. یہود اور نصارہ کی خرابی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے، تو پہلے اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یہود اور نصارہ تو ایسے ہیں، ودا کثیر من اہل الکتاب، بہت سے اہل کتاب اس بات کو پسند کرتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارن، کہ تم کو ایمان کے بعد پلٹا کر کفر کی طرف لے جائیں، اور یہ بات مرض اس لیے حسدم میں نیند پسند من بعد ما تبین لهم الحق، حق کے واضح ہونے کے بعد حسد کی بنا پر کہ ہماری قوم اور ہمارے خاندان کے علاوہ کسی اور کو کوئی بہتری کیوں نصیب ہو، اس حسد کی وجہ سے یہ کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم کو بھی پلٹا کر کفر کی طرف لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے ساتھ بعض باتوں میں موافقت بھی کرتے تھے، اور منشا یہ تھا تاکہ ان کو ترغیب ہو اور یہ ایمان قبول کریں۔ چنانچہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہجرت کے بعد یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، اور کئی باتوں میں آپ ان کے ساتھ موافقت کرنے کو پسند کرتے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مشرک لوگ تو اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ لوگ اہل کتاب یہ حسد اور عناد کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتے ہیں، یہ زیادہ برے ہیں ان سے۔ مشرک تو ختم ہو گئے یا ایمان قبول کر لیا، لیکن یہود اور نصارہ یہ ڈٹے رہے باطل پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل ایمان کو خبردار کیا ہے، اور یہ بات بتلائی ہے کہ ان کی طرف سے آپ لوگ امید کو منقطع کر لیں، ان لوگوں سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ یہ تو دیدہ اور دانستہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، معاذ نادانی اور جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ دیدہ اور دانستہ حق کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اس پہلی آیت کے ساتھ ہی اس کا ربط ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز اعلان تاکید نفی کے لیے ہوتا ہے، مطلب ہرگز یہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع کریں، ان کا طریقہ اختیار کر لیں، ان کا مذہب اختیار کر لیں، پھر تو یہ راضی ہوں گے، ورنہ یہ کسی بات پر نہیں راضی ہوں گے۔ تو یہود اور نصارہ کو حق بات سے کچھ سروکار نہیں ہے، یہ تو ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور وہ دین حق کو قبول نہیں کریں گے۔ اس واسطے اگر تم ان کی ملت کے تابع ہو جاؤ تو یہ خوش ہو جائیں گے، ورنہ نہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ ہدایت کو قبول کریں گے۔ یہودیوں کی خرابیوں بیان کرنے کے بعد اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے جو سلسلہ چلا یہاں تک آگے بھی ہے، مگر آگے دوسرا مضمون ہے، دوسرے مضمون کے ذمن میں رد ہوگا۔ یا ان کی خرابیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ تقریباً کوئی 40 کے قریب بنتی ہیں، اور اس کے بعد یہ فرمایا ان لوگوں سے آپ کوئی امید نہ رکھیں، ہرگز یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے آپ سے، یہود بھی اور نصارہ بھی، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع کریں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کی ملت کا اتباع کریں؟ قل ان ھدى اللہ ھو الھدى، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی، اللہ کی رہنمائی اور ہدایت ہی ہدایت ہے، جس نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو ہدایت کو چھوڑ کر کے اگر ان کی ملت کا اتباع کریں گے تو یہ تو ہوا اور خواہش کی پیروی بن جائے، ہدایت کے مقابلے میں ہوا ہے خواہش، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ حق کے آنے کے بعد اور واضح ہونے کے بعد پھر خواہشات کا اتباع کرنے لگ جائیں۔ خواہشات کا اتباع کرنا یہ تو شیطان کا اتباع ہوتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے، اس کا تو امکان ہی نہیں کہ آپ پھر ان کی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگ جائیں. ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے, اس نے رہنمائی کی ہے حق کی طرف, اور اسی کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کو ماننے والے چل رہے ہیں. پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے اسی ہدایت پر. یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اس مذہب کو